بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله الكريم في دروسنا على علم العقيدة من خلال هذه الرسالة العظيمة، لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، للإمام العالم موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الصالحي رحمه الله تعالى، بشرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. تكيندلي أنا درس زيت زيتكادي كبتية كتابه هيكي عظيم لمعة بشرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. نليو تتأنز كسوم فصل أمبيا. قال رحمه الله تعالى: فصل. كلام الله تعالى كتك مينيو هايا أو كني فصله. أنا زنمزي المؤلف رحمه الله صفة الكلام، صفة يكزنمز الله سبحانه وتعالى. نصفة هي تميوي كيسوما كتك فتاب في اتكادي في لفتنغلية كسوما هابا. نا ابن قدامة رحمه الله أتا يلزي يلي يلي أمباي ونا يلزى أهل السنة والجماعة في كتب العقيدة عن صفات الله تعالى، كهسيانا صفات ذا الله عز وجل إكوامه هي صفة الكلام. سيسي أهل السنة والجماعة تنامين كوامبا لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أنايو صفة الكلام، صفة يكزنغمزة، وهو الكلام الحقيقي. ناني منين يا حقيقة هسا له حروف وصوت، نمنين ينهروفي كمانا يناندكيكا، نمنين ينسوتي ينسكيكا. وكلامه سبحانه وتعالى من صفته تعالى، نمنين ياكي الله سبحانه وتعالى نكتك صفزاكي سبحانه وتعالى، كيفو يليق بجلاله وعظمته. هي كلام الله سبحانه وتعالى، صفة الكلام إن كندانا نكويانا نوكبواك الله نوتكفواك. نوالا كزنغمزك الله سبحانه وتعالى هكفناي نوزنغمزاجي وفيومبه، لكن بيا كتك أمبايو تميوك يصوم كتك صفة الكلام، أن صفة الكلام من حيث النوع إنها صفة ذاتية، ومن حيث الآحاد إنها صفة فعلية. تمويك سومها فقم صفة الكلام وكزنغتي أصلياك أن الله عز وجل لا يزال متكلما دائما وأبدا. الله من يندليك ونموني كزنغمزا توكها بكالي نهات مليلي سبحانه وتعالى، وكزنغتيه قواما كزنغمزا نصفاياك، كيف أصلي كزنغمزا نصفة ذاتية. كمانا الله هجاوي كؤاتش كزنغمزا، لكن كوباني وآحاد الكلام كوباني وكزنغتيه باذي ما ينوياك. الله سبحانه وتعالى هزنغمزا من ينمابيا أما يهجي يزنغمزا هكو زماني. أصل يكزنغمزا نوع الكلام، جنس الكلام إكو أزلا وأبدا، نصفة نايو الله توكا مليلي وأبدا، لكن بعضي من نوياك نمابيا. مفانو الله مزنغمزا كوني تورات من نوى مبايو حكو يزنغمزا تينا كوني إنجيل، كوني إنجيل يكزنغمزا منجيني. كذلك الله مزمز كني إنجيل منينو ألي بويلة قرآني akazungumza maneno mapya ambayo huwezi kuyapata kwenye Taurati wala kwenye Injili. Idhan ahadu kalamihi ta'ala, neno moja moja au baadhi ya maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala ni mapya. Sasa ukishasema mapya, bimaana annaha mutaalliqa bimashiatihi, kwamba hayo ni yale ambayo yanafungamana na matakwa yake. Anapotaka kuzungumza kipi anakizungumza, wakati atakao, matashaa, wakaifa shaa, na kwa namna atakayo. Sasa yale maneno yake mapya yanaonyesha kwamba sifatul kalam ni fiilia, kwa sababu yanafungamana na mashia. Sasa ili kuleta jamu baina ya aina hizi mbili za sifat الذاتية والفعلية, وكسم أهل السنة أن صفة الكلام نوعها أي أصلها صفة ذاتية لا يزال الله متصفا بها أزلا. ومن حيث آحاد الكلام أي أفراد الكلام, فصفة الكلام صفة فعلية أي متعلقة بالمشيئة. سوا سوا نديو معنا تتعون منينو ya Imam Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala katika matni aliposema annahu mutakallimun bikalamin qadimin. Ibn Uthaymeen kwenye sharhi anasema hapa hakuna namna isipokuwa tuseme qadimun naw'i, ni maneno ya qadim asili yake, lakini si kwa maneno yote ya Allah ni ya zamani. Kuna ahadu kalamihi mutajaddida, baadhi ya maneno yake ni mapya, hakuyasema akaja akayasema tena baadaye. Kwa hivyo Ibn Uthaymeen katika sharhi atayaelekeza mambo vizuri kabisa. Huu ni murajaa, kwa sababu haya tumeyasoma katika baadhi ya vitabu vyetu vilivyotangulia na tumewahi kuyasema haya, alisi kadhalika. Idhan qala Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala wa min sifati Allah ta'ala, na miongoni mwa sifa za Allah ta'ala annahu mutakallimun, ni kwamba hakika yeye ni mwenye kuzungumza, bikalamin qadimin, kwa maneno yatoka zamani, ainauhu asili yake na sampuli yake ni sifa ya zamani, bimaana Allah ameendelea kuwa nayo. Fahadhihi sifa yani min haithu nauu la tamfaku anhu subhanahu wa ta'ala, kwa upande wa asili yake na sampuli yake haijawahi kutengana na Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna alkalama sifatun lilmutakallim, alaysa kadhalik? Naam. Annahu kayi Allah mutakallimun, mwenye kuzungumza, bikalamin qadimin, kwa maneno yatoka zamani, ay qadimun naw'i, si ndio? Yusmi'uhu minhu, anamsikilizisha miongoni mwa maneno hayo. Yusmi'uhu minhu, anamsikilizisha miongoni mwa maneno hayo, man shaa, yule ambaye anamtaka, min khalqihi, katika viumbe wake. Naam, maneno yake yanasikika yakisemwa, bali yanaandikika kwa herufi. Yusmi'uhu yusmi'uhu minhu, anamsikilizisha katika maneno hayo, man shaa, yule ambaye anamtaka, yule amtakaye, min khalqihi, katika viumbe wake. Wapo katika viumbe wake wameyasikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh anasema sami'ahu Musa alayhi salam, ameyasikia maneno hayo ya Allah. Sami'ahu, ameyasikia maneno hayo Musa alayhi salam, mtume Musa alayhi salam, minhu, kutokea kwake Allah, min ghairi wasita, pasi na ukatikati, min ghairi wasita, pasi na ukatikati. Musa amemsikia Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyoambiwa katika sura Taha, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha, kaambiwa hivyo Musa, wa ana akhtartuka, na hakika mimi nimekuteua wewe, fastami' lima yuha, basi sikiliza kile ambacho kinafunuliwa kwako. Musa alayhi salam kaambiwa maneno haya. Kwa hivyo samiahu, ameyasikia maneno hayo, hayo maneno ya Allah. Nani kayasikia? Musa alayhi salam, mtume Musa alayhi salam, minhu, kutokea kwa Allah, min ghairi wasita, basi na tumesemaje hapo, ha, basi na ukatikati. Si Musa tu, wako viumbe wengine wamesikia. Wasami'ahu Jibrilu alayhi salam, na ameyasikia maneno hayo Jibril alayhi salam, wa man adhna lahu min malaikatihi wa rusulihi, na yule ambaye amemuidhinisha yeye. Wa man adhna lahu, na yule ambaye amemuidhinisha yeye, amempa idhni ya kusikia. Min malaikatihi, katika malaika wake, ukiacha Jibrili eh, min malaikatihi, katika malaika wake. Wa rusulihi, na mitume wake, wameyasikia hayo. Jibril kayasikia. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik, sema Muhammad ameyashusha maneno hayo eh, ameishusha hiyo Qur'ani. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik, sema Muhammad waambie ameishusha hiyo Qur'ani, roho mtakatifu kutokea kwa Mola wako mlezi. Huyo nani? Jibril alayhi salam, kama ilivyokuja katika suratu Nahli. Kwa hivyo hawa ni baadhi ya viumbe vya Allah ambavyo vimesikia maneno ya Allah. Musa amesikia na Jibrili pia amesikia, na wengine katika malaika wake na katika mitume wake aliyewaidhinishia kuyasikia maneno yake wamesikia. Sheikh anaendelea, Ibn Qudama katika matn, wa annahu subhanahu, na kwamba hakika yeye subhanahu yukallimu almu'minina fil akhirah, wa annahu, na hakika yeye subhanahu yukallimu almu'minin, anawasemesha waumini fil akhira, katika akhira. Wa yukallimunahu, na wao watamsemesha yeye. Allah atawasemesha waumini siku ya Kiyama, na wao watamsemesha yeye. Ibn Uthaymeen atakuja kuchambua mambo hayo. Wa ya'dhanu lahum, na atawapa idhni wao. Wa ya'dhanu lahum, na atawapa idhni wao. Fayazurunahu, na watamtembelea yeye, watamfanyia ziara Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ile hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, tutakuja katika uchambuzi wake. Akhrajahu Ibn Majah, Ibn Majah ameitaja hadithi hii. Kadhalika baadhi ya wanachuoni wa hadithi, lakini hadithi hii haijasihi. Ibn Uthaymeen ataileta, tutaangalia isnadi yake eh? Inna ahla aljanna idha dakhalu fiha nazalu bifadli a'malihim thumma yu'dhanu lahum fi miqdari yawmi aljum'a min ayami dunya fayazuruna rabbahum eh? Anakusudia hadithi hii, tutakuja kuiona. Wa ya'dhanu lahum, na atawaidhinisha wao eh? Hao waumini hao, fayazurunahu, na watamfanyia ziara yeye. Waumini huko peponi wataruhusiwa kumzuru Allah mara moja kwa wiki, katika siku ambayo inakadiriwa ni kama vile siku ya Jumu'a katika siku za dunia eh? Tutakuja kuona yeye hadithi hii imethibiti sawa eh? Kisha anaendelea, qala Allahu ta'ala, amesema Allah hali ya kuwa ametukuka, ameleta adilla. Sasa hapa al-Imamu Ibn Qudama rahimahullah anataja dalili sasa, min al-Qur'ani wa min as-sunna, yani min al-ayat wa min al-athar, dalili ambazo zinathibitisha kwamba Allah anasifika na sifa ya kuzungumza. Wa kallama Allahu Musa takliman, na akamsemesha Allah Musa kumsemesha. Wa kallama Allahu Musa, na amemsemesha Allah Musa takliman, kumsemesha. Hiyo maf'ul mutlaq eh, inaonyesha kwamba huko kusemeshwa ni kwa hakika eh, na yeye ndio aliyemsemesha, na wala si kweli kama wanavyosema ahlul bid'i, kwamba aliyesema sio Allah bali ni sauti yenye kujitegemea iliyofungiwa mahala au iliyokuwa ikisambaa kwenye anga, ndio ambayo imemsemesha nani? Imemsemesha Musa. Nataka kusema kwamba Allah hazungumzi kwa maneno yenye kusikika, bali maneno ni kitu kando, kimeumbwa kikawekwa mahali au kikaachiwa angani. Basi Allah anapotaka kusema kile, ndio kinazungumza kiumbe kile. Kadhabuna. Sasa ukija ukisoma baadhi ya dalili utaona, ah, itakuwaje kiumbe kiseme maneno hayo? Kama ile aya katika sura Taha, haya tuwakubalie kwamba maneno ni kitu kilichoumbwa, sio sifa ya Allah. Maana sifa ya muumba sio kiumbe, si ndio? Allah ni muumba, haiwezekani sifa zake zikawa viumbe. Sasa wao wanasema al-kalamu ni makhluqun mustaqil, ni kiumbe ambacho kinajitegemea, kimejitenga na Allah, kimewekwa mahali, kinapewa maelekezo tu kinaongea, au kimeenezwa angani huko kinaongea. Kwa hivyo mwenye kuongea sio Allah. Kwa hivyo mfano hapa, wa kallama Allahu Musa takliman, na amemsemesha Allah Musa kumsemesha. Wao wanasema aliyosema hapa si Allah, ni hicho kiumbe makhluq ndio kilichosema. Kuna mahala wanakwama. Sasa mfano katika sura Taha aya ya 14, Allah anamwambia Musa, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budani, innani ana Allahu, haya, hakika mimi ni Allah, la ilaha illa ana fa'budani, hakuna muabudiwa isipokuwa mimi, basi niabudieni. Kwa hiyo ni kiumbe kinasema hivyo. Ikiwa ni kiumbe, itafaa kwa kiumbe kusema hivyo, yani makhluq, kiumbe kimekaa mahali kinasema hakika mimi ni Allah, hakuna muabudiwa isipokuwa mimi, niabudieni. Ikiwa sio Allah mwenyewe mwenye kusema, ni hicho kiumbe ambacho kimejitenga na yeye, itafaa maneno haya? Wamekwama watu wa bid'ah, wamekwama kweli kweli. Haya, wa kallama Allahu Musa takliman, na amemsemesha Allah Musa kumsemesha. Wa qala subhanahu, na akasema Allah subhanahu, ya Musa inni istafaituka ala nnasi birisalati wa bikalami, Al-A'raf aya 144. Ya Musa, ewe Musa anaitwa, inni istafaituka ala nnas, hakika mimi nimekuchagua wewe juu ya watu, nimekukhitari juu ya viumbe wengine, birisalati, kwa ujumbe wangu, wa bikalami, na kwa maneno yangu, na kwa kusema kwangu nawe. Sawa, Musa alayhi salam ameteuliwa kwa hilo. Ya Musa inni istafaituka ala nnasi birisalati wa bikalami, hakika mimi nimekuchagua wewe juu ya watu kwa ujumbe wangu na kwa kusema kwangu nawe. Waqala subhanahu, na akasema Allah subhanahu katika Al-Baqara akiwazungumzia manabii, tilka ar-rusulu, akafikia kusema minhum man kallama Allah, kuna miongoni mwao yule ambaye amemsemesha Allah, Allah akamsemesha nabii huyo, minhum ay min ar-rusuli, miongoni mwao hao mitume, man kallama Allah, yuko yule ambaye amemsemesha yeye Allah. Kama nani? Kama Musa alayhi salam alimsemesha kwa kumuita katika upande wa kulia wa mlima Turi, Allah akamsemesha, wa qarrabnahu najia, na tukamkurubisha yeye, hali ya kusema naye kwa siri, si ndio? Kaongea na Musa alayhi salam. Kadhalika kallama rasulahu Muhammadan inda al-mi'raj, Mtume alayhi salam alizungumzishwa na Allah katika safari yake, safari yake ya nini? Ya mi'raj. Eh, naam. Waqala subhanahu, na amesema Allah subhanahu, wama kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahya au min wara'i hijab. Ash-Shura aya 51. Wama kana li basharin, na haikuwa kwa mwanadamu yoyote, kwa maana haifai wala haistahiki. Wama kana li basharin, na haikuwa kwa mwanadamu yoyote, an yukallimahu Allah illa wahya, amsemeshe yeye Allah isipokuwa ni kwa kupitia wahi, ni kwa ufunuo, au min wara'i hijab, au kupitia nyuma ya pazia. Allah subhanahu wa ta'ala hajamsemesha yoyote katika wanadamu akamuona hivi ana kwa ana duniani, isipokuwa atamsemesha kwa wahi hapa duniani, au kwa kuisikia sauti yake nyuma ya kizuizi pasi na kumuona. Sawa sawa, lianna Allah la yura fi dunya yaqadatan, kwa sababu Allah haonekani duniani katika hali ya umacho macho. Limadha? Liajzi albashar, liajzi albashar an ru'yatihi subhanahu wa ta'ala fi dunya, kwa kushindwa viumbe hawa kumuona Allah subhanahu wa ta'ala katika dunia. Hatuna udhaifu huo. Nani alimwomba Allah amuone? Musa alayhi salam, sio Ibrahim. Musa alayhi salam akamwambiaje? Rabbi arini. Ni Musa huyo? Simesoma Musa alayhi salam? Rabbi arini andhur ilaik, qala lan tarani walakin inzur ila aljabal fain istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Alishindwa kumwona. Hifadhini, wacheni ujanja ujanja watoto nyinyi, mekaa hapa janja ujanja tu. Nazungumzia wale wanafunzi wale, nyinyi wazee hamna neno bwana, ma'dhurun. Wama kana li basharin, na haikuwa kwa mwanadamu yoyote, an yukallimahu Allahu, amsemeshe Allah kwa maana ana kwa ana, hapana, illa wahya, isipokuwa ni kwa kupitia wahi, au min wara'i hijab, au kupitia nyuma ya pazia. Aya hii iko wazi kwamba Allah yatakallam, an yukallimahu Allahu, si ndio? Waqala subhanahu wa ta'ala, فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. فلما أتاها نبيندي ألبو وندي أولي موتو أليونا موتو كمبالي أكا وندي نبيندي نسمى كتك مشاكي وصويلي. فلما أتاها نبيندي ألبو فكي أولي موتو ألبو فكي أبالي أوليبو نودي يا موسى akaitwa, ewe Musa, inni ana rabbuk, haika mimi ni mula wako mlezi. Almunada yaonyesha kwamba haya ni maneno ya hakika. Sifatul kalam ni hakika na ina sauti, kwa sababu annidau yastalzimu as-saut, alis kadhalik? Naam. Waqala subhanahu, na akasema Allah subhanahu, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budani. Taha aya 14. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budani, haika mimi ni Allah, hapana muabudiwa wa haq isipokuwa mimi, yani yeye Allah. Fa'budani, basi nipwekesheni. الشيخ الموفق أنا يك تعليق هابا أسمى غير جائز أن يقول هذا أحد غير الله نسيجا ولن يكجوز سيجا ولن يكفى أن يقول هذا أحد أي أسمى إنه يوتي غير الله أسبقوا الله سبحانه وتعالى أي وسكان أي جوز ما إنه إلي فايك يسمى بس يسمى الله هذا رد على من؟ على جميع المعطلة من الجهمية والأشاعرة wote hawa ambao wanasema kwamba al-kalamu ni kitu mustaqil, kimeumbwa na kimewekwa mahala. Sawa sawa, eh? Hizi ni baadhi ya ayat amezileta Ibn Qudama rahimahullah, kisha analeta athar, analeta ahadith. وقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه نعم سمع عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ها نعم يتنهي اثر يكون موقوفا عليه اذا تكلم الله بالوحي بيندي انا بزغمز الله بالوحي سمع صوته اهل السماء ونيسكي صوتي yake viumbe wa mbinguni, ahlu samai, viumbe wa mbinguni wanaisikia sauti ya Allah. Tutakuja kusoma uchambuzi wa athari hii. Ruya dhalika ani nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, limepokelewa hilo kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bimaana hadha al-atharu lahu hukmu rafi. Haya, warawa Abdullah ibn Unais عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نامي بكيا عبد الله بن أنيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توكيكم تومي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وما كي تومي مسيما يحشر الله الخلائق يوم القيامة أنا وففو الله في يوم بي سيكو يقيامة يحشر الله الخلائق يوم القيامة أي يخرجهم من قبورهم أحياء أنا وتواو دكعت كما كبرياو وكيواو كحاي أنا وففو الله في يوم بس في قيامة عراتا حال يقوى وكوتشي حفاتا وكوبيكو غرلا حال يقوى نمغوفي بهما wasiokuwa na kitu chochote. Ndio maana ya buhman imekuja kwenye hadithi ya Jabir. Qil wama buhman, qala laysa ma'ahum shay'un. Alipoulizwa Mtume alayhi salam nini maana ya buhma, Mtume akasema hawana wao chochote, eh, mko vile vile kama mlivyozaliwa. Fayunadihim, na anawaita wao bisautin, kwa sauti ambayo yasma'uhu man ba'uda, anaisikia sauti hiyo yule aliyekuwa mbali, kama yasma'uhu man qaruba, kama anavyoisikia sauti hiyo yule aliyekuwa karibu. Watu wote watakuwa sawa kwenye usikivu, yule wa mbali na yule wa karibu, wote watamsikia Allah akisema ana al-maliku, mimi ni mfalme. Ana al-maliku, mimi ndiye mfalme. Ana ad-dayyanu, mimi ndiye mwenye kulipa. Rawahu raima, wameipokea hadithi hii maimamu. Wastashhada bihi al-Bukhari, eh, na akaijengea hoja hadithi hiyo al-Bukhari kama tutakuja kuona, eh. Wa fi ba'dhi al-athari, na imekuja katika baadhi ya athar. Wengi wanasema katika wanaochuo nasema hizi ni athar an bani Israil, min al-israiliyat, eh, ni athari kutoka kwa wana wa Israeli. Wa fi ba'd al-athari, na katika baadhi ya athar an bani Israil, kutokea kwa wana wa Israil, anna Musa alayhi salam, kwamba hakika Musa alayhi salam lailatan, katika usiku fulani, ra'a an-nara, aliuona moto, fahalathu, ukamkhofisha moto huo, ukamkhofisha yeye. Fahalathu, eh, ukamkhofisha yeye. Fafazia minha, na akafadhaika kutokana na moto huo, ulimtisha naye akatishika alayhi salam. Fanadahu rabbuhu, na akamwita yeye mola wake mlezi, ya Musa, ewe Musa. Faajaba sari'an, na akajibu kwa upesi, istinasan bisauti, hali ya kuondosha upweke kupitia sauti. Istinasan bisauti, hali ya kuondosha upweke kwa kupitia sauti. Naam, unapokuwa mpweke au unapokuwa na hofu alafu ukasikia kuna kitu kinakusemesha, au kuna mtu anakuja unakuwa na shauku ya kumuona na kuwa naye ili uondoshe upweke. Faqal, akasema akijibu ile sauti iliyomuita, labbaik labbaik, nimekuitika wewe, nimekuitika wewe, asma'u sautak, naisikia sauti yako, wala ara makanak, wala sipaoni mahala pako, sikuoni ulipo. Fa aina anta, na uko wapi wewe? Qal, akasema, ana fawqak, mimi niko juu yako, wa amamak, na mbele yako, wa an yaminik, na nipo kuliani kwako, wa an shimalik, na nipo kushotoni kwako. Faalima, akajua, tukuja kujua hizi haya maneno yamethibiti kwa kiwango gani na nini maana yake. Allah kuwa mbele yako, kuwa nyuma yako, kuwa kuliani kwako au kushotoni, ni kwa dhati yake, tukuja kujua maana yake. Faalima, akajua Musa, anna hadhihi sifa, kwamba hakika sifa hii iliyotajwa, niko juu yako, mbele yako, kuliani kwako, kushotoni kwako, akajua Musa alayhi salamu fika kabisa, anna hadhihi sifata, kwamba hakika hii sifa, la tambaghi illa lillahi ta'ala, haitakikani isipokuwa kwa Allah ta'ala. Qal, akasema Musa, kadhalika anta ya ilahi, kama hivyo wewe, ewe muabudiwa wangu, kwa maana hivyo ndivyo ulivyo, kadhalika anta, kama hivyo ndivyo ulivyo wewe, ya ilahi, ewe muabudiwa wangu, afakalamaka asma'u, kuna takdimu ya maamule anil amil, ay asma'u kalamaka, asili ya maneno afakalamaka asma'u, je ni maneno yako ninasikia, am kalama rasulik, au ni maneno ya mjumbe wako, maneno ya malak katika malaika wako. Qal, akasema Allah, bal kalami ya Musa, bali ni maneno yangu ewe Musa. Insha Allahu taala, hizi athar na ahadith na ayat atakuja kuzichambua sasa al-allamatu Muhammad bin Salih al-Uthaymeen kwenye kauli yake, ash-sharhu as-sifatu al-khamisatu ashara al-kalamu, wa bihadha al-qadri kifaya. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، وجزاكم الله خيراً.